हरि जूझवे रूपे अनंत भासे देह मा देव तू तेज मा तत्व तू शून्य मा शब्द थई वेद वासे अखिल ब्रह्मांड मा पवन तू पाणि तू भूमि तू भूधरा वृक्ष थई फूली रहो आकाशे विविध रचना करी अनेक रस लेवान शिव थकी जीव थयो तेज आशे अखिल ब्रह्मांड मां घड़िया पछी नाम रूप जूझवा अंते तो है मनु हेम हो ये अखिल ब्रह्मांड मा ग्रंथ गर बढ़ करी बात नव करी खरी जे मन वचन कर्म थी आप मानी रहे सत्य छे मन एम सूझे अखिल ब्रह्मांड मां बीज मा वृक्ष तू जो पटंतराज पासे भणे नर सैयो ए मन तणी शोधना प्रीत करूं प्रेम थी प्रगट थाशे अखिल ब्रह्मांड मा एक तू श्री हरि जूझवे